Kardeş atma bacım yan diğer bu dertlerle dal yan nenni bebek nenni bebek. Bebeğin beşiği çamdan yuvarlandı düştü damdan. Bey babası gelir vandan. Nenni nenni nenni nenni nenni nenni nenni bebeğin. Nenni, nenni, nenni.